Na, ma este megint Ábrahámmal fogunk foglalkozni. Nagyon klassz sztori, Ábrahám. És az a címe, hogy azt adtam a címét ennek a résznek, hogy nincs kifogás, nyafogás. Ez a címe Ábrahámnak. Nincs. Jó, hogy nem kell folytani. Egy Mózes 17-nél nyissátok ki. Két verset fogunk megnézni, meg az egy Mózes 16-ból. Ugye emlékeztek, ugye múlt héten beszéltünk ugye így Ábrahámról, arról, hogy az ő elhívásáról, hogy Isten kihívta őt arra a földön, ahol élt, ugye pogány világból, és mondta, hogy kövesse őt, amerre majd ő mondja neki. És láttuk Ábrahámnak a hitét, hogy kilépett, és hitben ment előre, és bízott Istennek a szavában. És láttuk, amikor ugye a Lóttól is ketté váltak, hogy a békessége törekedve, és a hit szemein keresztül látott, azt mondták Isten, hogy emeld fel a szemedet, és nézd meg azt a részt, amit látsz, az mind a tied lesz, és a te néped fogja örökölni örökké. És láttuk, hogy micsoda áldásokban volt része így Ábrahámnak, és milyen hite volt. És ez egy ilyen nagyon bátorító volt számomra, nagyon bátorító volt, hogy Ábrahám a nagy semmiből, Istenben bízva teljesen rábízta az életét. És itt az egy Mózes 17-nél, kinyitjátok, itt azzal kezdjük, hogy mikor Ábrahám 99 esztendős volt, az egy Mózes 17:1-es verse. Azt javaslok, hogy 99 esztendős volt már itt Ábrahám. Most egy kicsit ugrunk az időbe, ugye, mert 75 éves volt Ábrahám, amikor Isten őt elhívta, hogy menjen és kövesse őt. Most pedig már 99 éves, tehát azt jelenti, hogy 24 év eltelt már azóta, mióta az Úrral jár. Ez elég hosszú idő. És úgy gondolom, hogy Ábrahámnak szüksége volt egy megújulásra az Istennel való kapcsolatában. Szüksége volt Isten szavában való megerősödésre. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy bízzunk és hagyatkozunk Istennek a szavára. Ábrahámnak erre volt szüksége, és majd mindjárt látjuk, hogy miért. Azért is, mert Ábrahámnak már Isten megígért az, hogy fia lesz, az ő magján keresztül lesz megáldva a föld minden népe. És Ábrahámnak ismét Isten szavára kellett helyezni az életét. Mert majd mindjárt látjuk, hogy Ábrahám egy picit így félre csúszott ebbe a dologba, és nem bízott teljes mértékben Istennek a szavába. És ezért jön majd Isten is kiavítja őt, és ismét a helyes útra fogja terelni. Hát nagyon fontos megértenünk, hogy nekünk ez az élet, az Istennek a beszéde. És nagyon fontos, hogy egyedül erre hagyatkozzunk. Ha megnézzétek az 1 Mózes 16-ot, kicsit most visszakanyarodunk, azt olvassuk, és Szárai Ábrahám felesége nem szüle neki, de valanéki egy Egyiptomba való szolgálja, akinek neve Hágár. Mondd azért Szárai Ábrahámnak, íme az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek, kérlek, menj be az én szolgálomhoz, talán azáltal megépülök, és engede Ábrahám a Szárai szavának. Egy érdekes dolgot látunk, az asszony közbelép a dolgoknak. Tehát minden baj forrása. Nem. Sok baj forrása. Tehát az a lényeg, hogy nem tudott szülni, figyeljetek, nem szólunk be, figyelni kell. Nem tudott szülni. Hát ugye, hogy nem mély, az nem kell öltetni. Azután egy nagy ötlet ugye Száraitól, hogy itt van a szolgáló lány, és akkor ugye majd ő besegít ebbe a kis projektbe. És ebbe ugye nem tűnt semmi, egy első látása nem tűnik ebbe semmi olyan komoly, vagy olyan nagyon durva most mi van akkor. Mert abban az időben, hogyha egy asszonynak nem volt, nem született ugye gyereke, akkor a szolgáló lány bevonhatták a házas életbe, és azon keresztül, hogy jött egy gyermek a világra, akkor az volt az első szülött gyermekük. Tehát azt magukhoz vették, úgymond. És ezt gyakorolták abban az időben. Tehát így első hatással nem tűnik ebbe semmi olyan nagyon, ez nagyon durva, de mégis van benne nagyon durva, mégpedig az, hogy ezzel egy nyílt lázadást intéztek Istennek az ígéretével szembe. És azt mondta, hogy a te magodon, tehát Ábrahám és Szárain keresztül jön el, és nem egy plusz egy másik embernek a közbelépésével foglak téged megáldani, hanem titeket, kettőtöket. Tehát itt egy nyílt lázadás indultak Istennel szemben. Nagyon fontos az elején, első pontként meglátnunk azt, hogy az emberi erőlködés sohasem fogja előre vinni Istennek a tervét. Istennek volt egy terve az, hogy majd őket meg fogja áldani, és lesz gyermekük. itt mit látunk? Ők azt mondják, hát Uram, már eltelt 24 év, nem történt semmi, hát akkor segítsünk már be kicsit Istennek, vagy nem tudom, hogy még hány év telt el, de már elég hosszú. Segítsünk már be picit Istennek, mert nem úgy tűntek a dolgok. Itt még nem telt el 24 év, bocsánat, itt még 86 éves volt kb. Jó, tehát csináljunk egy ilyen mellékutat Isten ígéretével szemben. És abban az időben emlékeztek, vagy tudjátok, hogy egy asszonynak nagyon szégyenletes dolog volt, hogy nem tudott szülni gyereket. Tehát, vagy azt mondták rá, hogy átok van rajta, hogy Isten megátkozta, vagy valami bűn van az életébe, vagy a családjáma ősének az életében volt, ami nagyon nagy bűn, amiért Isten ezt most ráhelyezte. És ez egy nagyon lenézték az ilyen asszonyokat. Ugye fel sem értesetnek, hogy a férfinél lenne probléma, sosem merült fel. Hát ami mindig a nőben volt a baj. Tehát, hogy ez nagyon szégyenletes dolog volt abban az időben. És gondoltak, hogy hosszú idő telt már el, mióta Isten elhívta őt, tehát ilyen 10-11 év telt el, és az ígéret még sehol nem látszik beteljesülni. És ugye általában olyankor szokott jönni a probléma, amikor várjuk Istennek az ígéretét, és aztán egyszer csak így nem történik semmi, eltelik egy év, két év, három év, tíz év, és hogy mindig nem történik semmi. És akkor jön, akkor kezd egy bizalom kicsit így lejjebb menni, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor vegyük kezünkbe a dolgokat, és majd mi megoldjuk. És itt pontosan ezt látjuk. Keressünk mi közös kiutat. Mármint, hogy Ábrahám és Szárai. Keressünk közös kiutat. Ugye azt mondja példabeszélek elég világosan, hogy van út, amely az ember őt jónak látszik, de a vége az a halál. Igaz, az a szakadékba fog menni. Mert ez pontosan egy ilyen dolog volt. Az a vége az a szakadék felé fog menni. És ugye, és nézzétek meg ezt a profin felépített üzenetet Száraitól. Tehát a nőkkel fiúk megkegyezni, nem szól sosem vitatkozni, mert mindig ők győznek. Fantasztikusan, vagy az Úr úgy tendette meg őket. Nézzétek meg, milyen jó meg van csinál. Azt mondja, mondd azért Szárai Ábrahámnak, íme az Úr bezárta az én méhemet, ezzel indít. Hát azt mondja, én nem tudok szülni. Isten zárta be az én méhemet. Tehát látod, itt nem jön az ígéret, hát Isten volt az, aki bezárta. Miért nem történik már valami? Miért nem szültem eddig gyereket? Hát Isten volt az, aki nem akarja. Isten lehet, hogy egy másik utat gondolt. Isten zárta be az én méhemet. Nagyon okos, ahogy felépíti a mondani valóját, ugye Szárai. Azt mondja, hogy nézd meg, itt Isten ezt lezárta az utat, egy másik utat gondolt valószínűleg. És utána folytatódik. Ugye itt Ábrám szerintem elszomorodott. Ugye Ábi nagyon szomorú, tényleg. Isten bezárta a feleségem méhét. Hát tényleg, hol van itt az áldás? Hogy lesz itt magom, meg ilyenek. És akkor utána valószínűleg Ábrámnak a szemei felpattant, mert mondja, hogy kérlek, menj be az én szolgálomhoz. Hú, egy fiatal, csinos nő, jó kis bige. Ez már kicsit jobban tetszik. Ez már tetszik, így hittem biztos, hogy elmosolyodott, ú, de jó, na, nem ezt az öreg pöttyet Száraival kell együtt dolgoznunk, hanem itt van a friss üde, termés, ugye, Hágár, jó lesz ez. Hát igen, biztos, hogy nagyon megörült neki. És megegyeztek. És itt egy nagyon fontos dolgot látnunk kell, hogy Ábi nem állítja meg a feleségét. Itt azt kellett volna mondani Ábrámnak, hogy hello, hát te most mit akarsz? Tehát nem bízol Isten szavába? Hát azt mondta, hogy megígérte, hogy meg fogja testeni. Ne akar te neki besegíteni. Miért akarsz te próbálkozni? Bízunk tovább Isten szavába, majd az ő terve szerint majd el fogja hozni az ő ígéretét. És itt egy fontos dolgot látunk még, hogy Isten ígéretevel szembe mit látunk? A Sárainak, az Szárai ígéretét látjuk. Isten ígéretevel szembe ott van egy emberi tanács, egy emberi bölcsesség. És sajnos ugye Ábrahám rosszul döntött ekkor. És kitérőképpen a srácoknak, meg a lányoknak szólva, először a srácokhoz szólok, majd a férjek lesztek, és az Úr majd vezet titeket bármilyen úton, bármilyen módon, és biztosak vagytok az ő vezetésében, akkor soha se térjetek le arra az útról, még hogyha a feleségetek mást akar meg, másfele befolyásolna. Sohasem. Akkor fogjátok őt igazán szeretni, hogyha azon az úton maradtok tovább, amelyre Isten állított benneteket. És semmilyen más tanács ne vigyen félre titeket, mert akkor az nem lesz jó. A lányoknak meg az a jó tanácsom, hogy akkor lesznek jó feleségek, hogyha nem rossz irányba fogjátok befolyásolni a férjeteket, hanem pontosan Istennek a tervébe akarját őket beállítani, és hogy abban maradjanak meg, és legyetek alázatosak vezetésüket majd, aki lesz majd a férjetek. És emléketek, azt mondta Isten, hogy én adok majd neked magot, én adok majd neked egy fiút. És ugye Szárai meg azt mondja, hogy, hogy mi közösen oldjuk meg ezt a problémát. És ugye ebben egy dolog van, hogy közösen megoldjuk úgy, hogy Isten nincsen benne. És általában a hitetlenséget úgy lehetne jól megfogalmazni, hogy az a hitetlenség, amikor Istent kizárom a körből. Itt majd megoldjuk mi Istenem, tehát így, bocsi, tehát már vártunk rád, nem történt semmi, most mi jövünk. Majd mi megmutatjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Kihagyjuk Istent a körünkből. És ugye mindegyünknek lehet, hogy van egy ilyen határja. Neked hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy most már én jövök. Amikor azt mondod, hogy hát uram, eddig vártam, már vártam egy hónapot, már vártam egy fél évet, már vártam egy évet, már két évet, öt évet, és most már nem történt semmi, akkor most már én lépek. Akkor nálad hol van ez a határ, hogy amikor azt mondod, hogy most már uram, én már neked be akarok segíteni. És Isten, van egy fontos dolog, amire meg akar bennünket tanítani. El akar minket vinni az emberi erőnek a végletéig. Amikor azt mondjuk, hogy uram, én már itt nem tudom tovább. Én már én feladtam. Gyere és segíts, mert én egyelőre nem tudom ezt a dolgot megoldani. Én nem tudom ezt a problémát, ezzel a problémával mit kezdeni. És várok a te ígéreted, és akarom azt, hogy te belépj az életembe, és tégy nagy csodákat. Tennap volt pénzügyi is megbeszélésünk így a gyűlőanyagi helyzetével kapcsolatban, és így néztük az adatokat, akkor azt mondtuk, hogy pár hónap is be lehet zárni a gyűlit, maximum 3-4 hónap vagy 5, és be lehet zárni a gyűlit. Ezek a számadatok. És hogyha itt jön a hitnek a része, hogyha bízunk az Úrba, akkor viszont Isten nagy dolgokat tud ékezni. És most, amikor végig gondoltam az egész gyülekezetnek a helyzetét, emberileg annyira lehetetlen helyzetben van most a gyülekezet, hogy egyszerűen már nagyon lejjebb, már nem tudom, hova lehetne menni, tehát mindenféle tekintetben. Tehát minden olyan dolog így megakadt, meg leállt, amiben lehetett még kapaszkodni emberileg. És ezeket így levágta. És már így azt mondja, na akkor most már itt vagyok én, lehet, hogy én belém kell kapaszkodni. És nekem ez is nagyon bátorító volt ez a történet, pont így Ábrahámon keresztül, hogy igen, bízok Istenbe is, hogy bízzuk rá a gyülekezetünknek a jövőjét is, Istennek a kezére, meg a jelenét is. És úgy gondolom, hogy Isten jót akart Ábrahámnak, Isten jót tervezett Ábrahámnak az élete felől, csak Ábrahám nem Istennek az időzítése szerint gondolkodott meg, ugye az ő felesége. De pontosan ebben a helyzetben várni azt jelenti, hogy elfogadom Istennek a szavát, és bízok tovább is ő benne. Ezt jelenti itt ebben a helyzetben várni, és a életünkben is, hogyha hasonló helyzetbe kerülünk. És ugye ez annyira érdekes dolog, hogy itt Ábrahám és Sára akarnak besegíteni Istennek, és nem veszik észre, hogy nem Istennek van szüksége segítségre, nem nekik van szüksége segítségre. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy sokszor mi akarunk Istennek besegíteni, és nem veszik észre, hogy ja, hát nekem kéne, hogy én kapjak segítséget. Nem én, nekem kell Istennek oda tenni az én kis apró dolgaimat. És hogy érzetetek most, hol van az a hitszem, amiről ugye olvastunk itt még a 13. fejezetben Ábrahámnál. Most vagy a hit, hogy ellankad. Sőt, azt látjuk, hogy inkább a hitetlenséget látjuk, inkább az emberi, testi oldalt látjuk Ábrahámnak az életében. És olyan jó, hogy ezt is Isten leírta nekünk, hogy a legnagyobb hithősök is el tudnak így bukni, meg a legnagyobb hithősök is voltak hitetlen állapotban. És ez egy nagyon jó bátorító ami számunkra, hogy ők is képesek voltak elbukni. De egy fontos kérdés hadd tegyek fel nektek, hogy mekkora a te Istened, akire rábízod az életedet. Hogyha egyszer is felmerült benned az a gondolat, hogy Isten már erre a dologra már nem képes, vagy ebben a helyzetben már nem inném, hogy ki tudna ebből hozni, akkor Isten bezártad egy dobozba, és azt mondtad, hogy ekkor az én Istenem. Akkor nem látod Isten mennyire hatalmas, nem látod, hogy milyen fantasztikus Istennek a kezében van az egész életed. Ábrahám itt egy picit így Isten bezárta egy kis dobozba, hogy uram, hát nem tudtál segíteni, akkor most majd mi próbálkozunk. De Isten mindenre képes. És láttuk, hogy ugye Isten ígéretei azok az biztonságot és békét hoz az ember életébe. Itt pedig ezt majd látjuk, hogy majd ott olvashatok, hogy amikor majd szül gyereket, ugye Hágár, az nem fog békességet hozni, mert ugye Szárai meg idikedett rá, és ugye elzavart otthonról, és tudjuk utána, hogy ugye Izmaelnek a leszámozottai, akikkel most Izrael állandóan hadakozik, tehát ebből a kis félre kis dologból milyen súlyos bonyolalmak jöttek majd a későbbi időre nézve. Tehát azért is fontos Istennek a szavára teljes mértékben hagyatkozni. És akkor most nézzük meg így az 1 Mózes 17-et, ugye azt olvassuk, hogy Ábrahám már 99 esztendős volt. És megjelent az Úr Ábrahámnak, és azt mondta neki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem is, légy tökéletes. Tehát ugye Ábét 99 éves, már 24 éve jár az Úrral, itt már nem egy zsenge huszár fiúról van szó, hanem már egy idős öregemberről. És ne felejtsetek el, hogy Ábrahámnak itt már egy 13 éves fia van. Ugye Izmael ekkor már 13 éves, és ugye most már itt van a ígéret, úgymond már megvan a gyermek, lehet így mondani. És ekkor Isten valahogy még vár egy picit, ez csak Isten belép a Ábrahámnak az életébe, és bemutatkozik neki, hogy na szia, azt mondja, én vagyok a mindenható Isten. És ez nagyon fontos itt ez a mondat, hogy mindenható Isten, mert itt ír először az ige, ez, hogy én vagyok a mindenható Isten. Itt jelenik meg legelőször a Bibliában ez a mindenható Isten, ami héberül az El Shaddai-t jelenti, és ennek kettős jelentése van, és nagyon egyszer majd lehet, hogy csinálunk egy ifit, amikor Istennek a neveit fogjuk megnézni, mert annyira tömény és annyira sok gazdag kincs van benne. Az El Shaddai-nak két jelentése van. Az egyik azt jelenti, hogy ő bőségesen képes ellátni, bővölködő, és ez abból a hasonló rokon szóból, a sadu szóból jön, ami a mellett jelent, konkrétan a női mellre utal, ami azt jelenti, hogy a bővölködés ad, hogy a gyereket ugye táplálja és ugye bőségesen el tudja tartani. A másik pedig a jelentés azt jelenti, hogy egy hatalmas, kielhetetlen, megsemmisítő, pusztító, azt is jelenti. Hát itt így jelkezik be Isten Ábrahámnak, azt mondja, én vagyok a mindenható Isten, vagyis a bővölködés Istene, aki téged meg tud áldani, és én vagyok az, aki mindenféle tudok tenni az útból, hogy az én célomat véghez vigyem. Tehát így jön oda Isten Ábrahámnak. Innentől kezdve nincs kifogás, nyafogás Ábrahámnak az életébe. Innentől kezdve már nem lehet mondani azt, hogy problémák vannak, meg hogy jaj, nem tudtam bízni, meg nem tudom micsoda. Tehát innentől kezdve nincsen semmilyen kifogás. És annyira jó, ugye a magyar szó is, hogy azt mondja, hogy én vagyok a mindenható, ugye benne van minden, én vagyok a mindenre elég, én vagyok aki bármire képes, vagyok a mindent meg tudok, véghez tudok vinni. És a te életedbe is, Ábrahám. És pedig adtam neked egy ígéretet. Emlékszel rá? És látjuk, hogy Ábrahám ugye egy másik utat választott. A mindenható Isten képes Ábrahámnak az ígéretet is teljesíteni, amit megígért neki. És utána két parancsot ad neki. Azt mondja, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Azt mondja, járj én előttem. Ez az első parancs, amit ma ad Isten Ábrahámnak. Ez a két dolog, hogy járj előttem, és légy tökéletes. Ugye Ábrahámnak szüksége volt arra, hogy Istennek vezetésében legyen, mert most kicsit félrecsúszott az élete azzal, hogy úgymond besegítettek Istennek, ugye Hágár közbelépésével. Azt mondja Isten, hogyha velem jársz, akkor a jó úton fogsz haladni. És nagyon fontos látunk az, hogy Ábrahámnak, és meg ugyanígy nekünk is, nem csak, hogy ismerni kell az utat, de járni is kell rajta. Az egy kevés dolog, hogy azt mondom, hogy hát igen, én ismerem az utat, meg tudom, hogy mit kell tennem, tudom, hogy mit mond Isten, tudom, hogy kicsoda Isten, de meg is teszed, amit ő mond. Vele is jársz, nagyon sok ember mondja, hogy ő hisz Istenbe. Ez nagyon jó, azt örülök neki, de hogy te és vele is jársz is, ez az Isten, akit te ismersz. Hát mit jelent? Olvasod az igét? Jársz ülekezetbe, imádkozol? Szolgáld az Urat? Hát nem, hát ezeket nem csinálom. Hát akkor hogy ismered? Akkor hogyan jársz vele? És nagyon fontos nekünk is, hogy ne csak így ismerjük azt az Urat, hanem járjunk ő vele is. Isten kiválasztotta arra, hogy ő legyen a mi célunk, hogy vele kézen fogva tudjunk előre haladni. Isten nem egy ilyen áldogálásra hívott el bennünket, hogy csak leálljunk és nézegessünk, hanem arra, hogy járjunk hitben. Emlékeztek, hogy a hitben járunk, nem látásban. És ugye egy versenypályán futunk, ugye emlékeztek, erről sokat beszél Pál apostol, a 2. Timóteusban is ezt mondja a 2. Timóteusnak a végén, 4. 7-es vers, 8-as vers. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltetett nekem az igazság koronája, melyet megáld nekem az Úram a napon, és az igaz bíró, nem csak nekem, pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. A utolsó végigutatta azt a pályát, amelyre Isten őt rendelte. És nekünk mindenkinek van egy versenypályán, amiken haladnunk kell. A versenypályán, ha futók vagyok, akkor nem lehet állni, tehát nem, hogy elők a pisztolyt, és akkor ott állok. Tehát, ha nem indulsz el, akkor lemaradsz, akkor nem érsz be a célba, hanem menni kell előre, és haladni kell előre. És ugye elég kevés itt az időnk, úgy gondolom ebben a földi létben is, és minden alkalmat meg kell fognunk arra, hogy még közelebb és közelebb kerüljünk a mi Istenünknek a szívéhez, és járjunk ő vele. És úgy gondolom, hogy Ábrahám megállt egy picit, mert Sáraira hallgatott. Azon úton, melyen Isten lennetünk megállt. És nekünk is lesznek az életünkben ilyen megálló helyek, amelyek arra készítenek, hogy álljunk meg. A kérdés az, hogy tovább is még azon az úton, amelyre Isten kirendelt, vagy megállsz és csak nézegetel, és vagy pedig letérsz arra az útról. Ábrahám nem csak hogy megállt, hanem letért egy másik útra. Emberi tanácsra hallgatva indult Szárai után. Nekünk, ha meg is állunk, akkor is utána tovább kell haladni, tovább kell menni az Úr, akkor lemaradunk, az Úr megy előttünk, és akkor le fogunk maradni. A 139. Zsoltár a majd nagyon szép. Egyrészt 139. Zsoltár 5-ös versébe azt olvassuk, hogy elül és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Isten bennünket, ahogy járunk, Isten elő és hátul körülzár bennünket, és fölöttünk tartja a kezét. És hogy járunk, ő vigyáz ránk, vigyáz a mi lépteinket, akkor, hogyha benne bízva haladunk az ő útján. És nagyon fontos nekünk ilyen mennyédes apánk van, aki ha el akarunk esni, akkor ott van is, oda teszi a kezét, és fölemel, és visz tovább bennünket. Haladjunk vele azon az úton, amelyre rendelt bennünket. A következő azt mondja, hogy légy tökéletes. Ábrahámnak, ahogy mondtam, nincs kifogása. Miért? Mert azt mondja Isten, hogy én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok az Isten, aki minden elég vagyok az életedben, aki mindent véghez tudok vinni. Nincs kifogásod. De hogyha jó hívők vagytok, akkor egyből, de hát van kifogás, mert hát nem lehetett tökéletes ebbe a földi létbe, senki sem tökéletes, majd leszünk tökéletesek a mennyben. És ez igaz, egyrészt ez teljesen így van. Na megnézzük a Máté 5:48-ban Jézus mit gondol erről, hogy legyünk tökéletesek, hogy ott mit is jelent igazából a tökéletesnek lenni. Első olvasásra igen, eléggé meredetnek tűnik, és azt mondjuk, hogy ezt nem lehet véghez vinni. Lehetek azért tökéletesek, miként a ti mennyatjátok is tökéletes. Tehát én bűnös vagyok, megváltott az Úr, de még mindig bűnös tettetem, vagy nem tudok tökéletes lenni. Majd a mennyországba. De itt, amiről Jézus beszél, lehetett tökéletesek, itt arról beszél, hogy legyen osztatlan a szívetek. Legyen olyan szívetek, amely teljesen az Úrra irányul, amely teljesen az Úr irányítása alatt van. Hogy ne legyen megosztozva. Itt Ábrahámnak megosztott a szíve, mert azt mondta, hogy bízott az Úrban, azt mondja, hogy na jó, ha nem jött az Úr, akkor majd mi csinálunk valamit. Megosztotta a szívét. És azt mondja, hogy teljes mértékben ráhagyatkozunk, hogy semmilyen más, Isten egy olyan Isten, egy féltékeny Isten, nem akar osztozni a szíveddel. Ő teljes mértékben a szívedet akarja. És azt mondja, hogy mert miért? Mert én vagyok a mindenható Isten. Nem mondhatja azt Ábrahám mindentől kezdve, hogy na de, vagy hát most az történt. Nincs kifogás. Nincs semmi, amivel azt mondhatná, hogy kibúvót kereshetne Istennek a szava alól. Azt mondja, Isten, én vagyok a mindenható Isten, aki téged meg tudlak áldani. Ugye szoktuk azt mondani, hogy ne a kifogásokat keressük, hanem az Urat. Ábrahámnak is ezt kellett volna tennie, amikor Sárainak a szavára hallgatott. Isten kellett volna keresni, és az ő akaratát ismételten magáévá tenni. Miért? Mert a mindenható Isten az, aki Ábrahámot is körbezárta, és oltalmazza őt. És ugye nekünk mennyivel más a mi kapcsolatunk az Úrral, hiszen ott van Jézus Krisztuson keresztül, ismerjük őt. Mennyivel több a mi kapcsolatunk, hiszen Jézus Krisztust ismerjük, és az ő vérével váltott meg bennünket. És ez mennyire fantasztikus. És azt mondja, hogy 2. vers, és megkötöm az én szövetségemet is közöttem, és te közötted, és felette igen, megsokasítalak téged. Azt mondja, megkötöm a szövetséget. Ez nagyon tetszik. Kicsit beszéljünk erről a szövetségről. Mit jelent az, hogy szövetségben lenni? Szószövetségben a szövetség azt jelenti, hogy egy köteléket jelent. Hogy nagy szövetséget szó szerint. És nagyon sokszor használják ezt ember és ember közötti kapcsolatra, például Józsué 9.6-ba Józsué szövetsége között a gibeonitákkal, vagy az 1 Sámuel 23.18 Dávid és Jonatán közötti szövetség. Illetve az Ószövetség használta Isten és ember közötti kapcsolatra, mint például itt is, ugye, hogy Isten szövetsége köt ugye Ábrahámmal. De az Ószövetség, tehát ha nézzük, akkor Isten szívéből olyan sok mindent feltár nekünk, és olyan sok mindent mutat meg nekünk igazán, hogy Isten milyen szövetséget kötött veled és velem. És képzeljétek el, a görögben két szó használnak mindig a szövetségre. Az egyiket akkor használják, amikor két egyenrangú fél köt egymással szövetséget. A másik szót pedig akkor használják, amikor egy hivatalos paktumot hoznak létre. Egy ilyen hivatalos formátumba kötnek szövetséget két fél. És amikor arról van szó, hogy Isten szövetséget köt velünk, akkor mindig erről a hivatalos paktumról van szó. És négy dolgot van, négy dolgot, amit látnunk kell Istennek a szövetségéből. Az első az, hogy nem egyenjogú partnerek kötnek szövetséget egymással. Tehát itt Isten is ember köt szövetséget. Tehát nem egyenjogúak. A második, Isten ajánlja fel kegyelméből az ő kapcsolatát. Harmadik, az ember ezt nem változtathatja meg, csak elfogadhatja, vagy elutasítja. És a negyedik, és ezért elfogadjuk, ezért adósai vagyunk ő neki teljesen. És gondoljátok bele, hogy a mindenható Isten azt mondja, hogy szövetséget köt veled. Ugye Jézus Krisztus, és ugye a mi szövetségünk, azt nem is mondtam, ugye, hogy Jézus Krisztusnak a vérével van lepecsételve, és ez nem lehet megváltoztatni. Isten is köt szövetséget az emberrel. A mindenható Isten a porszem bűnös természetű kis senkikkel, semmikkel akar szövetségre lépni. Mekkora nagy dolog ez. Nem mi harcoltuk Istennél, hogy Uram, kössé velünk szövetséget, mert olyan jók vagyunk, vagy olyan ügyesek voltunk, vagy van egy jó tervünk arra, hogy a megváltást véghez vigyük. Semmilyen nincs, fel sem merült az emberbe ilyen. Azt mondja Isten, majd én adom. Én akarok veled. Ő a kezdeményező. És ugye ebből fontos, Isten ajánlja fel, ő a kezdeményező, ő ajánlja fel ezt a kapcsolatot. Nekünk is ez milyen nagy dolog, hogy Isten ajánlotta fel önmagát. És ugye a harmadik, hogy ezt vagy elfogadod, vagy pedig nem. Nincs olyan, Uram, a csillagos, a kisbetűs részt azt húzzuk már ki, és majd nekem van egy jobb gondolatom ehhez, hogy ez nem annyira tetszik, hanem azt mondja, hogy vagy elfogadod, vagy pedig nem. Nincsen más választás. Ha elfogad, akkor pedig adós vagy Istennek, mert akkor ő vagy teljes mértékben. És Ábrahámnak is itt döntenie kell, hogy ezt a szövetséget elfogadja. Ha elfogadja, akkor a ráső résznek is teljesítenie. És milyen részt? Isten teljes mértékben a szövetségben egy nagyon fontos dolgot kifejez, hogy oda szántam magam neked. Azt mondja, hogy Ábrahámnak, nézd Ábrahám, én szövetséget kötök veled, úgyhogy én oda szántam magam teljesen neked. És ugye itt a kérdés az, hogy Ábrahám ezzel hogy él, hogy ő is ugyanezt teszi, amit Isten. Ugyanúgy oda szánja a szívét teljes mértékben, mint ahogy Isten tette. És megint csak mondhatjuk azt, hogy nincs kifogás. Most már nem látja azt Ábrahám, hogy na de van nekem is egy jó tervem, vagy van egy másik ötletem arra, hogy hogyan lehetne még másik gyerekem. Tehát innentől kezdve semmilyen kifogás nem hozhat Ábrahám Istennel szemben. Azt mondja, Isten, oda szántam magam, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve soha ne kételkedj az én szavamban. Innentől kezdve bíz teljes mértékben bennem. És nem, csak így gyorsan átvittjük a végét, erről már ezt majd ott olvassátok el, hogy ennek a szövetség után milyen új dolog következett, az, hogy új nevet kaptak Ábrahám is, és Szára is. Ábrahám ugye kapta az Ábrahám nevet, ami a sokaság atyát jelenti, Szára és Sára. Sárát kaptam, ezt jelenti, hogy hercegnő. És Jelenések 2.17, mert van egy nagyon klassz dolog, hogy nekünk is az új szövetség által, hogy Jézust elfogadtuk, nekünk is Isten majd fog adni egy új nevet. Jelenések 2.10 azt mondja, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok, és az eletet mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, melyet senki sem tud, csak az, aki kapja. El tudod képzelni, hogy Isten fog adni nekünk mindenjünknek egy-egy nevet, egy teljesen új nevet. apja Edinek, hogy a bátor, mondjuk, vagy mit Áginak a hős, Beáninek a királylány, vagy nem tudom mi, vagy ilyeneket, nem tudom. Tehát olyan, amit csak mi fogunk tudni, ott adja majd át nekünk személyesen is. Ez milyen nagy, fantasztikus dolog. És ennek kapcsolatban beszélított egy nagyon jó mese a Veggie Tales, emlékeztek? Ki nézik Veggie Tales, vagy meg, aztán nekünk megvan, hogyha ezt mindenképp majd meg kell nézni fisekkel, ez az annyira, én majdnem elsírtam magam, egyszer Szundival kettem, mert nézzük, Andi folytott, és mind a ketten ott próbáltunk így jó képet vágni, ott sírtunk. Annyira jó, ilyen kis idétlennek tűnik az egész, de nagyon klassz, hogy van egy ilyen kis falu, amiben, ahol minden csütörtökön születnek egy ilyen gépből, ilyen kis pici kis lények, és ezek a lények ott élnek ebbe a faluba, és tök jól el vannak maguknak, és mindegynek van valami különös tehetséget, tehát nagyon jó rajzol, vagy fut, vagy repül, vagy akármi, és akkor születek egy ilyen kis picike kis manócska, és ő neki nem volt ilyen különleges nagy dolgai, nem tudott repülni, nem tudott, próbált rajzolni, és mindenki kiröhögte, és akkor rajzolt, akkor mindig ők lerajzolták, és ilyen vagy te, egy ilyen nagy semmi. És akkor utána próbált, nem tudom, repülni, vagy nem is tudsz repülni, lerajzolták, hogy te nézd, ilyen béna vagy, és akkor így mindig bevették a hátizsákjába a rajzokat róla, hogy te milyen, hogy nézel ki, milyen vagy valójában. És szegény nagyon el volt szomorodva, és úgy gondolt, hogy nem szereti senki, és mindenki csak lenézi őt, és így elment a faluból, telerakta, vagy tele volt a háta ezekkel a lapokkal, ahogy kinéz valójában, és akkor felmászott egy nagy sziklára, és egyszer csak egy hangot hallott, hogy gyere be hozzám. Segény nagyon megijedt, az ennek, hogy bement ebbe a kis kunyhóba, és akkor mondta, hogy az a hang, hogy én vagyok az, aki téged megalkottalak ezen a gépezeten keresztül, és hogy képzeld el, hogy rajzoltam, lerajzoltalak téged, és akkor jaj, nem kell több rajz, nem akarok több rajzot. De hát ez egy nagyon jó, nem, nézd azt, hogy mindannyian lerajzoltak engem, és engem mindenki ilyen bénának, meg csúnyának, meg mindenkinek lát. Azt mondta, akkor ne foglalk, és kivette így a hátából a rajzokat, és bedobta a tűzbe, és akkor a kis manó meg ott kuplódik, és nem akarja látni a rajzot, és utána így fogja így a kéz, így lelántja a vászonról a lapot, és akkor egy ilyen szupermennek van lerajzolva így a kis manó, és akkor teljesen le van döbben, azt mondja, te engem ilyennek látsz, azt mondja, hát ez nem én vagyok, te, azt mondja, én ilyennek látlak téged, te ilyen vagy, az én szememben te ilyen vagy, egy ilyen szuper valaki vagy. És a kis manóka teljesen elkezd örvendezni, és azt mondja, azért, mert ezt én mondtam neked, aki téged alkottalak. Ne azokra hallgass, ami mások mondanak neked, hanem arra, amit én mondok neked. Na, ez majd, hogyha megnézzük, akkor sokkal jobban ki fog jönni, és akkor tényleg sírni fogunk rajta. Na, és még egy záró gondolatképpen, akkor Isten ismét megígéri Ábrahámnak az, hogy majd fiat fog kapni, és akkor Ábrahám elkezd Istenen nevetni. Persze, 99 éves vagyok, Sára meg már 90-es, hogy lehet ebből már valamit előhozni? És azt mondja Isten, akkor nevezd a fiadat majd Izsáknak, ami azt jelenti, hogy nevet, hogy emlékezz arra, hogy engem kinevettél, és nem bíztál az én szavamba. Én nagyon fontos, hogy záró gondolatként megtanulunk, hogy sohasem szabad Istennek a szavát kétségben vonnunk, és azt mondanunk, hogy ő erre már kevés, vagy ő erre már kevés lenne. Hogy megint az a kérdés, hogy mekkora a te Istened. Azt mondta, én vagyok a mindenható Isten. Tényleg neked a mindenható Istened, tényleg ebben a mindenható Istenben bízol, és ennek a mindenható Istennek adtad át az életedet? Mert ha igen, akkor képes a problémáid felett úr lenni, képes a gyengeségeden úr lenni, a bűneid felett úr lenni, és mindenet képes befedezni. Csak azt mondja, neked is azt mondja az Úr, hogy csak járj előttem is, és légy tökéletes, légy osztatlan szívű. Tudjátok, hogy a mi nagy problémáink csak nekünk nagy problémák, mert Istennek ezek nem problémák, ő nem látja nagynak, csak mi látjuk azokat problémáknak, Isten meg megoldandó dolgoknak látja mi problémáinkat. És az anyag, hogy csak bízzuk rá teljesen a szívünket, és járjunk előtt, és legyünk osztatlan szívűek. Uram, köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük azt a szövetséget, amit kötöttél velünk, ami sokkal jobb, Uram, mindennél, ami előtte volt. Köszönjük, Uram, hogy nem törvény által fogadtál el bennünket, és nem a pontokat megtartva viszel be bennünket a mennyei világba, hiszen akkor nem is tudnánk, hanem köszönjük, Uram, hogy adtad Jézus Krisztust, akit elküldtél el a világra, aki megváltott bennünket. Köszönjük, Uram, ezt neked, és nem csak azért imádkozok, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, ha tudjunk járni előtted, Uram, és ha tudjunk bízni a te szavadba, és ha legyünk tökéletesek, osztatlan szívűek, hogy sohasem vonjuk kétségbe te szavadat, és legyünk önök, akik valóban mindenható Istennek látunk téged, nem egy kicsi valakinek, akit be lehet tenni egy dobozba. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az Úr, és te vagy az Úr a problémáink felett, a gyengeségeink felett, a bűneink felett, minden felett, Uram. És köszönjük, hogy te képes vagy megelégíteni bennünket önmagaddal. Köszönjük, Uram, a te ígéreteidet. Köszönjük, Uram, hogy ott vagy a mi életünkben, és elérhető vagy a mi számunkra. És csak add, hogy így soha nem mondjuk kétségbe te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, és köszönjük, Uram, hogy itt vagy. Amen.